Για εχέλεγνος όλσο, μου κουτάουν τέκιον τρίσμα, άγιο, που είγιν τέσμι τέκι, το μαυροφόου μου είναι λόγω, για που ήταν τίπεξ. Άγιο, τον κανονομίστο, τον κεμαρκανίστο μου είναι στο δικαματσίο. Δίκια που αυτοία συνταλτίσπα, είναι ο νέμις του γιο, σαν καγεμικά. Ay, resuenan los cascabeles en medio de la llanura. Tú, ave de fuego, ya andas volando en medio de la llanura, en el lugar del misterio. Hawaii, Tantico Chitehuacu, Santitamu.